Semën si pasha pa mi zgushtuem, barës të vletit fjano i ka shue, tjetër pashën e zakono me prue, nuk po muj ata me i sunue, o tri ma qartu no janë o qilue, fiken veten e fiken mu. Baba mëret e fali sabahin, aman zot, onu i ma vatanin, o sa vatanin, onu i ma muve, arna utin a katra nuve, hitse din o sa forte duve, kodon besa kan me upendu. Gjakon poshën e kanë rrethue, ishën guju barsi me kanë grue, o caldenia fjano i ka shue, krit me i pas o me fillu të ruhe, gjak prej kule nuk në shojo me shkue, me gjak jetën kem me ta shue. Mimin e shetin e kam janë quhe, besa ves, o janë besa tue, o baba mret, ke shko ke mashtruhe, prav gry kollat këtu kanë me kënuhe, 500 vjet o ti ke sulue, kur kë popullos është bajtue. Sa do shpesh o këtu që u zudjelim, prap e këndë vend o po kënon e bylbyli, o sa her pushkam këtu që krisi, a qërë nona o tri marri.